92.7 बिग एफएम पर मैं हूं अमित आपके ही साथ और सुन रहे हम गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूं इस्कॉन भोपाल द्वारा जो श्री जगन्नाथ यात्रा आयोजित होने वाली है उसकी जानकारी भी दे रहा हूं। लेकिन ये जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है और इसमें शामिल होने का क्या महत्व है, कब से ये शुरू हुई, इस्कॉन ये संस्था क्या है, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ 92.7 ब्रिग एफएम के स्टूडियो में सौभाग्य से मौजूद हैं परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी, जो कि मूलतः लंदन से हैं और एक दिन भगवद्गीता के उपदेश सुनते हुए लंदन में ही इन्हें इतना आकर्षण हुआ कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु सेवा में, ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मूलतः लंदन के होने के बावजूद भी इन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती है और भारत में आकर के इन्होंने दो भाषाएं सीखी भी हैं। हिंदी पढ़ भी लेते हैं, वो भी इसका भी ट्रेलर हमने थोड़ी जी। महाराज जी, मैं आपसे सबसे पहले, चूंकि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं ये सब जानना चाह रहे होंगे कि आपका समर्पण भाव कैसे आया, लेकिन उससे भी पहले मैं इस्कॉन के बारे में आपसे जानना, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। 49 साल के पहले 1966 में इसका प्रतिष्ठान था न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, और संस्थापक आचार्य श्रीमद ए सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। परंतु ये सनातन वैष्णव धर्म है और आधुनिक दुनिया में सब धर्म काम का ऑर्गेनाइजेशन संगठन होना चाहिए, इसलिए ऐसे संस्थापन था। परंतु ये सनातन धर्म ही है, अनादि ही है, वैष्णव धर्म जो गीता भागवत के ऊपर स्थापित है, जिसका नाम आदि और अनंत, आप सही बोलते हैं, और बहुत शाखा है पूरा दुनिया में ऐसे। इसलिए इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसका नाम है हिंदी में। इस्कॉन के संस्थापक के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। के संस्थापक श्रील प्रभुपाद, इनका पूरा नाम है ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। संक्षेप में हम श्रील प्रभुपाद बोलते। तो भारत इस देश का मुख्य गौरव है इनका धर्म, जिसके जीवन है सब संतों। तो भारत से बहुत बहुत संत आए हैं, अथवा वो चिन्मय जगत से ऐसे संत आते हैं इस भारत में। तो इस भारत देश का महत्व वही है। श्रील प्रभुपाद संतों में एक महान संत है, क्योंकि जो इसके पहले कोई संत नहीं किया, तो विदेश में जिसमें खास उस समय अधर्म बहुत बहुत प्रचलित था, खाली अधर्म नहीं तो धर्म की भावना तो स्वयंगत अनुभूति है मेरी, कि मैं एक्चुअली कैथोलिक स्कूल जाता था, लेकिन मैं और सब छात्रों तो धर्म के हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, धर्म क्या है, भगवान है कि नहीं, तो कुछ भी रुचि नहीं, हमारा एजेंडा में नहीं था। तो म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वो सब था, फैशन, लेकिन धर्म उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं थी हमारे बीच। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे वास्तव में तो कृष्ण भक्ति प्रचार किया है, और लोग जो भगवान से इतने दूर थे तो नजदीकी रखे है। ऐसा श्रील प्रभुपाद बोले कि भारत के लोग भगवान के नजदीकी है लेकिन दूर, और इनसे दूर जाते। लेकिन पाश्चात्य देशों में कुछ लोग है जो भगवान से बहुत दूर है लेकिन उत्साही है इनके पास आना। लेकिन कौन भगवान कौन है, और इतने सारे धर्म है तो कौन सा धर्म श्रेष्ठ है सब जीव के लिए? तो श्रील प्रभुपाद शास्त्र और सिद्धांत के द्वारा प्रचार किए हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों में लोग तो उन एजुकेशन है साइंटिफिक, और खाली यही है हमारे धर्म उसको विश्वास करो तो वो बात नहीं चलेगी। तो साइंटिफिकली साइंटिफिकली स्थापन करना चाहिए। तो मैं ऐसे आकर्षित था तो वो ज्ञान जो है, तो वो भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में वो ज्ञान जो है तो बहुत गहरा ही है। गीता तो कहा ही जाता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि शास्त्र। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे शास्त्र श्रेष्ठ। मेरा विचार है कि यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे किया इस लाइन में आने के पहले मैं सब कुछ देख लिया था। सब कुछ देखना तो संभव नहीं, लेकिन मुख्य मुख्य जो है दुनिया में, और खास क्योंकि रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म उसके बारे में ज्ञान था, क्योंकि ऐसा सोचा कि क्रिश्चियन रिलीजन में मेरा ऐसे अपब्रिंगिंग था बचपन में। लेकिन यही धारणा है कि भगवान हमको खाली एक जीवन का अवसर देते हैं, तो मुझे तो पसंद नहीं किया था। ऐसे सोचे कि भगवान तो दयालु है तो हमको खाली एक अवसर नहीं देते। यदि हम कुछ मेरा स्वयं पिताजी तो यदि मैं कुछ बुरा करता हूँ तो दंड देते हैं और फिर दूसरा अवसर देते। तो ऐसे आई लाइक इट, मेक सेंस। आत्मा ये स्वीकार नहीं करती थी कि जीवन सिर्फ एक बार मिला हुआ है, जिंदगी मिलेगी दोबारा, ऐसे भाव मन से जितने भी जरूरत हो। आपकी उम्र केवल 18 वर्ष थी जब आप इस ज्ञान मार्ग में आए। आपने ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग ज्ञान से हम समझते हैं कि भगवान ही है, इनकी प्रेमामयी सेवा करने चाहिए। तो ज्ञान भक्ति का आधार ही है, लेकिन ये खाली ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिना भाव से ही ज्ञान क्या है, उसमें कुछ नहीं है। भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। तो वो 18 वर्ष की उम्र थी, और जिस तरह से आपने बताया कि आपकी अपब्रिंगिंग जो है पूरे वेस्टर्न पाश्चात्य जो माहौल होता है वहां पर हो रही थी, जहां पर मटेरियलिज्म ज्यादा है, भौतिकवाद ज्यादा है। जैसे ही आप इस भक्ति मार्ग में आते हैं, जब इस ज्ञान को अपनाते हैं, समझते हैं इस गहरे भाव से, तब आपको संन्यास अपनाना पड़ता है, पवित्रता के मार्ग पर चलना पड़ता है। तो किस तरह से वो पवित्रता के मार्ग के प्रति एक बल मिला आपको, एक अंत प्रेरणा हुई कि अपना जीवन तो ईश्वर के प्रति समर्पित किया जा सकता है? वो गुरु कृपा है, कृष्ण कृपा है। मैं बचपन में और ऐसे विचार किया था कि वो देखता था कि वो सब लोग मेरे वो इंग्लैंड में, तो इनके पास काफी धन संपत्ति है लेकिन कोई सुखी नहीं है। तो यदि आपके पास इतना सा धन संपत्ति पैसे इत्यादि है लेकिन सुख शांति नहीं है, तो क्यों मैं उसी मार्ग में चलूंगा? क्या क्या सन्मार्ग है, तो ऐसे सोचने लगे और तो ढूंढ लिया था तो कौन सा मार्ग सही मार्ग है। और गुरु और कृष्ण की कृपा से मेरे विचार में तो सन्मार्ग मिला था। तो सब लोग का मत तो एक ही नहीं होगा, तो सब लोग कहेंगे मेरा मत सही मत है, लेकिन मेरा विचार, यदि हम निरपेक्ष विचार में विमर्श करेंगे कि ये सबसे अच्छा है, सवाई पुंग संग परो धर्म यथो भक्ति अधोक्ष अहितो के प्रति यथा ये आत्म सुप्रसिद्ध। श्रीमद भागवत में ऋषियों का प्रश्न था कि सब के लिए परम धर्म क्या है, और उत्तर इस श्लोक से परम धर्म है जो भगवान के प्रति वो भक्ति अहितु की, मतलब उसमें स्वार्थ का विचार नहीं है, पूरा समर्पण पूरा विश्वास, और तो वो भक्ति तो सदैव होने चाहिए, नहीं तो हम कुछ भक्ति करते और फिर इंद्रिय सुख के लिए कुछ करते, नहीं हमेशा। और ऐसे आत्म सुप्रसिद्ध थी, आत्म सुख होते हैं। इंद्रियों के सुख को त्याग कर अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करने का ये भक्ति मार्ग परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने अपनाया, और प्रभु कृपा और गुरु कृपा ही उसके लिए वो मानते हैं। शायद यही वजह है कि इन्होंने 17 पुस्तकें भी लिखी हैं जिनका 20 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और कुछ समय पहले टेलीविजन पर आत्मा नाम से इनका एक कार्यक्रम भी प्रसारित होता था। आपसे जानना चाहेंगे अब कि ये जगन्नाथ जब आप कहते हैं तो ये किन के लिए कहते हैं? जगन्नाथ नाम का अर्थ स्पष्ट ही है, जगत के नाथ, जगत के मालिक। इनके बहुत बहुत नाम है संस्कृत में, ईश्वर परमात्मा भगवान प्रभु कृष्ण राम वामन गोपीनाथ गोपाल गोविंद मधुसूदन माधव इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इनके बहुत नाम है। एक नाम है जगन्नाथ, जगत के मालिक, केवल इस जगत नहीं है, जितने भी असंख्य ब्रह्मांड ही है और सबके मालिक जगन्नाथ। तो मतलब जो पूरे विश्व के नाथ हैं उन्हें जगन्नाथ एक नाम, नाम से हम श्री कृष्ण को ही पुकार रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, एकदम करेक्ट ही है। तो जब हम जगन्नाथ जब हम ये बात करते हैं तो देखा गया कि जगन्नाथ ये हिंदुइज्म में जो हिंदू धर्म के मान्यता वाले हैं ये केवल इनके भगवान हुए या फिर सभी के हुए? जगत के नाथ एक है जी, तो सबके नाथ ही है, कोई मानते कोई नहीं मानते, कोई जगन्नाथ बोल के मानते कोई अलग नाम अल्लाह गॉड ऐसे। तो क्या हम इसकी वजह ये समझ सकते हैं कि लोगों को या जन सामान्य को इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि वही एक जगन्नाथ ही है जो पूरे जगत के स्वामी है? सही सत्य परिचय प्राप्त न होने की वजह से ये भ्रम है। आई डिडंट फॉलो द क्वेश्चन। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि जैसे आपने कहा कि कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे पर जगत के नाथ तो एक ही है, तो क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि सभी को ये ज्ञान नहीं है कि जगत का नाथ एक ही है और वो ये जगन्नाथ ही है? सबका ज्ञान तो नहीं है। और कुछ लोग है जो जानते हैं जी, फिर भी उनकी रुचि इंद्रिय सुख में है जी, तो सब तो नहीं जानते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बाहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वांग मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों ज्ञान मार्ग पर चलने के पश्चात शायद एक व्यक्ति समझ लेंगे कि कृष्ण सर्वव्यापी भगवान ही है, ऐसे कोई में भी कोई मुझे पहचान सकता है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ अति दुर्लभ श्री कृष्ण कहते हैं। दिल में सब जानते लेकिन प्रचार का अभाव से किसी कारण से तो सब लोग नहीं जानते और सुन के भी उसको महत्व नहीं देते, इसलिए हम जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन करते जी जी प्रचार करने के लिए जी जी। तो ये रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा इसका मतलब है रथ, जगन्नाथ भगवान मूर्ति, जगन्नाथ का मूर्ति, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव रथ के ऊपर चढ़ाना है और यात्रा करते हैं शहर के अंदर। इसका अर्थ है कि सब इस ऐसे ही सब लोग भगवान का दर्शन मिलेंगे, सब लोग तो मंदिर नहीं जाते जी, जी। तो ऐसे भगवान इतना दयालु है कि वे इनकी मंदिर के बाहर आते ही सबको इनका दर्शन देने के लिए एक पल के लिए तो पुण्य कम से कम प्राप्त हो सके। जैसे तैसे भगवान इतना दयालु है जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ये रथ यात्रा आयोजन जब किया जाता है, एक तो पूरी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है और इस्कॉन में भी पिछले साल भी मैंने देखा, इस्कॉन भोपाल ने पिछले साल भी रथ यात्रा का आयोजन किया था। क्या इसका कोई निश्चित समय होता है, पर्टिकुलर टाइम पर? हाँ, पर्टिकुलर टाइम पर होने चाहिए और हम एक्चुअल वास्तविक तारीख हम यहाँ भोपाल में आयोजन नहीं करते। okay. उसका कारण क्या है? व्यवहारिक, क्योंकि इस्कॉन के भक्त, समर्पित भक्त का संख्या इतना सा नहीं है, तो इसलिए हम अलग अलग दिवस पर आयोजन करते हैं, जिससे वो महोत्सव हम सब जगह में अच्छी तरह प्रबंध कर सकते हैं। तो जिस दिन शनिवार को हम आयोजन करेंगे तो इंदौर से, गुजरात से, अलग अलग प्रांत से भक्तों में आएंगे जी, जी। तो हम एक्चुअली उसी दिन में ही करने चाहिए, लेकिन व्यवहारिक कारण से हम थोड़ा अलग दिन पड़ते जी, जी, जी, ऐसे। रथ यात्रा जब आयोजित की जाती है तो हमने बातों बातों में एक बात तो समझी कि इस कि भगवान स्वयं जो है वो दर्शन मंदिर के बाहर निकल करके आ रहे हैं अपने भक्तों पर दया करने के लिए कि आप मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं मैं आप तक पहुंचता हूं। तो एक ये दर्शन का पुण्य तो प्राप्त होता ही है, और क्या लाभ है रथ यात्रा? रथे तु वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न जायते, वामन पुराण में यही श्लोक है, आधा श्लोक, कि जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान का दर रथ के ऊपर भगवान के दर्शन मिलते है, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। okay. इतना सा लाभ होता है, पुनर्जन्म शायद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मेरा एक निजी सवाल है, आत्मा को एक्टर कहा जाता है, आत्मा का एक्टर, आत्मा जो एक्ट करती है, जो रोल प्ले करती है, तो आत्मा यदि एक्टर है और रोल प्ले करती है तो एक एक्टर को तो चाहिए कि उसे वैरायटी रोल्स प्ले करने को मिले, फिर हम मोक्ष में चाहते हैं। आपका प्रश्न क्या है कि हम इस भौतिक संसार में है, हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो मोक्ष होता ही है। बात यही है कि इस भौतिक संसार में सब रोल जो हम एक्ट करते हैं उससे हम दुख मिलते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। और मोक्ष क्या है? ऐसे ही बहुत लोग की धारणा है कि मोक्ष का मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना और उसके बाद और कोई रोल प्ले नहीं होते, सब काम बंद होते। परंतु श्रीमद् भागवत में परम मुक्ति का अर्थ ऐसे है कि मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, तो ये सब अलग या नकल रूप जो ये सब शरीर छोड़ के हम सच्चिदानंदमय रूप मिलते भगवान की प्रेममय सेवा करने के लिए। भगवान की लीला वो सनातनी है, वो परम धाम में है और परम मुक्ति है भगवान के धाम जाना और वहां पर आनंदमय भगवान की आनंदमय लीला में सेवा करना। तो वो सब रोल जो हम अभी प्ले करते, कभी कभी मनुष्य का रोल, कभी कभी कुत्ता का रोल, बिल्ली का रोल, ऊंट का रोल, अलग अलग योनियों में जाते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे ही मुक्ति और आनंद स्वरूप में स्थित होती है परमात्मा के पास। जी हाँ। रथ यात्रा एक आयोजन है, एक उत्सव है, और अभी जब शनिवार 1 अगस्त को रथ यात्रा आयोजित हो रही है तो इसके अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है और महाप्रसाद यानी कि भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इस उत्सव के और क्या क्या आकर्षण है आपसे जानना? आकर्षण है जगन्नाथ जी, मुख्य आकर्षण है कृष्णा। इस नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण देने वाले हैं। सो जगन्नाथ का रूप, जगन्नाथ का परमुष्कान, जगन्नाथ का नाम कीर्तन प्रसादम, भगवान की भक्तों जो कीर्तन में नाचते हैं, वो सब आकर्षण ही है। और उससे भी एक आनंद उत्पन्न होता है। आनंद, आनंद, उत्सव का मतलब आनंद। इस भौतिक संसार में सब लोग चिंतित रहते हैं, सब चिंता छोड़ दो और आ जाओ भगवान का रथ, उसका राशि खींच लो और जय जगन्नाथ हरे कृष्ण बोलो और सब चिंता तो उठ जाए, डिटैचमेंट आएगा। इस रथ यात्रा का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका इतिहास बहुत दीर्घ ही है और सब कुछ कहना तो बहुत समय लगेगा। आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस वो सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस जैसे हम उसके बारे में अभी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मतलब अनादिकाल से, जैसे भगवान सनातन है, जीव सनातन है और हमारा सनातन संबंध है, तो इस अनादिकाल से इस आध्यात्मिक महत्व है जीव और भगवान के बीच वो भक्ति संबंध जो है। तो इतिहास वैदिक इतिहास में अभी कलयुग हो रहा है, उसके पहले द्वारपर युग, उसके पहले त्रेता युग, सत्य युग, उसके पहले कलयुग, ऐसे चक्रमान। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का मतलब यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजामि हम, भगवान हर एक युग में आते हैं और धर्म का पुनर्स्थापन करते हैं। हमने बातचीत में समझा कि इस्कॉन का मिशन ही है भगवान जगन्नाथ के बारे में सबको परिचय देना, परिचय देना और आत्म परिचय भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रथ यात्रा इसमें किस तरह से सहायक होती है? रथ यात्रा से हमारी आशा है कि लोग प्रेरित होंगे जगन्नाथ की भक्ति करने के लिए, ये प्रेरणा है। मैं यहाँ एक मेरा फिर से एक निजी प्रश्न आ रहा है। कभी मैंने सुना था स्वामी विवेकानंद जी की एक चाह थी कि यदि उन्हें 1000 उनके जैसे ब्रह्मचारी मिल जाए, ब्रह्मचारी का पालन करने वाले मिल जाए, तो वो कहते थे कि वो भारत को पुनः से स्वर्ग बना सकते हैं, फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब जब मेरा इस्कॉन के संपर्क में आना हुआ तो मैंने ज्यादातर देखा कि बहुत सारे युवा साथी ही जो हैं वो इस मार्ग में समर्पित हो रहे हैं, अपने आप को पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है और कितने लगभग ब्रह्मचारी इस संस्था में समर्पित हैं आज की तारीख में? कितना है? हम सेंसस नहीं लेते। शायद ऐसे 1000 है भारत में, लगभग लगभग ऐसे लगता है। और सभी युवा हैं, सबसे अच्छी बात ये। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, जिनके भाग्य हुआ भारत में मनुष्य रूप लेके जन्म करना, तो जन्म सार्थक करे, जन्म सार्थक सफल बना जी, जी, जी। और करो पर उपकार, पर उपकार परम उपकार कृष्ण भक्ति प्रचार। तो आशा है ऐसे परिवर्तन होगा, केवल भारत में नहीं पूरा दुनिया में, पूरा जगत, जगन्नाथ के जगत में जी, जी, भी पवित्रता ही बहुत बड़ा प्रयोजन है। नहीं आजकल देश की स्थिति, पूरे दुनिया की स्थिति बहुत खराब है। नहीं तो आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस्कॉन जो है इस अपने मिशन में कामयाब हो रहा है। जब आप जैसे युवा को देखते हैं और जो पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं, इंद्रिय सुख को छोड़ करके वो इस तरह से भक्ति और ईश्वर के मार्ग पर समर्पित हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत फिर से विश्व गुरु जरूर बनेगा। और एक दिन ऐसे ऐसे होना चाहिए। आप मुझसे बहुत प्रश्न पूछे, आपको एक प्रश्न जानना चाहता हूँ। आप भी आएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए? आप जरूर आए। मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और कम से कम एक मिनट रथ खींचो। अरे वाह क्या बात है, जरूर ये सौभाग्य जरूर लूंगा। और इस बार तो अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 92.7 रेडियो पार्टनरशिप। सब आमंत्रित है, सब भोपाल निवासी, कोई भेदाभेद नहीं है, जात कूल विद्वान मूर्ख बुरा एवरीवन, सबको आमंत्रण है भगवान के रथ को खींचने के लिए और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए सभी आमंत्रित हैं। यही परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इनसे बातचीत करते हुए। अच्छा एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे ही आप मुझसे मिले, आपने मुझे देखा, तो आपने हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे ये उच्चारित किया, और सभी करते हैं इस्कॉन के जितने भी समर्पित भाई बहन हैं, तो ये इसके पीछे क्या राज है? महामंत्र, वेद शास्त्र में बहुत बहुत मंत्र है, यही महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। खाली संतरण खाली संतनरा उपनिषद में कहा गया है, इतिशो रसकम नाम काली कालमाश नाशनम नाथ प्रतराम नान्यत सर्ववेदेषु जुष्यते। अर्थात इस महामंत्र से काली युग के सब कालमाश दोष पूरा नष्ट हो जाते हैं, और यदि कोई पूरा वेद शास्त्र में अनुसंधान करेंगे तो इससे अच्छा उपाय नहीं मिलेंगे, ये श्रेष्ठ उपाय ही है। जी जी जी जी जी। वैसे भी श्रीमद् भागवत गीता में जो मन मना भाव मन मना भाव सततम कीर्तयन्तो माम जी, मन मना भाव इससे हो ही जाता है। अच्छा जब आप ये करते हैं, जब ये मंत्र उच्चारित करते हैं, तो मैंने देखा कि आनंद मगन होकर के डांस भी करते हैं। उसका भी रहस्य बताइए। वो स्वाभाविक ही है, जब दिल में आनंद है जी। तो स्वाभाविक है नाचना, आर्टिफिशियल ऐसे होते है, लेकिन ये प्रेम से नाचना होता है जी जी जी। तो मुझे फिर वो एक बात याद आती है, तो ये परम धर्म है, परमानंदमय धर्म, भगवान परमानंदमय ही है। हाँ जी। और इनके भक्तों तो परमानंदमय ही है जी। तो मुझे एक बात याद आती है, इंद्रिय सुख को तो आप त्याग ही चुके हैं, और श्रीमद् भागवत में ही उल्लेख आता है कि यदि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो भगवान के गोप गोपियों से पूछो, तो आप वो गोप के रूप में नजर आते हैं जो कृष्ण की याद में। तो वो परम स्तर ही है, हम अभी साधना अवस्था में है जी जी जी, परंतु भगवान की भक्ति इतनी बढ़िया है कि हम प्राथमिक अवस्था में भी हम भगवान की दया से वो आध्यात्मिक सुख अनुभव कर सकते हैं। इस्कॉन की दूसरी गतिविधियों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आए हुए हैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेकर के इस्कॉन की अन्य जो गतिविधियां हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज हैं। यही है केंद्र बिंदु है कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति प्रचार, और इसलिए हम जगह जगह जाकर हम भगवद गीता वितरण करते हैं और प्रचार करते हैं, मौखिक प्रचार लेक्चर देते हैं और केंद्र स्थापना करते हैं। ऐसा महोत्सव पूरे साल में 12-13 बड़ा महोत्सव हम आयोजन करते हैं और हम शिक्षा भी देते हैं, गुरुकुल हम स्थापन करते हैं। एक बड़ा प्रकल्प है वर्णाश्रम का पुनर्स्थापन। वर्णाश्रम का मतलब ऐसे नहीं है कास्ट सिस्टम जिसमें द्वेष होते हैं, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं छात्र वर्ण माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, जन्म के अनुसार नहीं। तो दैव वर्ण आश्रम कि वो समाज में ऐसे व्यवस्था करना जैसे लोग तो यथार्थ स्थिति में रहेंगे और ऐसे सब कृष्ण भक्ति करेंगे एक साथ, क्योंकि आजकल समाज में इतना दिक्कत होते और सबका मन विचलित रहता है, तो सब लोग का जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति होना चाहिए और उसके अनुसार समाज का स्थापित होना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब बात समाज की हो रही है तो समाज में हम देखते हैं कि विषय विकार बहुत बुरी तरह से व्याप्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोग समस्याओं से ग्रसित ही रहते हैं। ऐसे समय पर रथ यात्रा का आयोजन करना किस तरह से मददगार हो सकता है समाज के लिए? ऐसे चेतना जो अभी दूषित है काम क्रोध लोभ इत्यादि से लोगों का, तो वो चेतना तो शुद्ध हो जाएगा, फिर ऐसे द्वेष चोरी करना करप्शन हत्या करना, तो लोग जो करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि गंदगी है मन में। तो भगवान का दर्शन भगवान का नाम कीर्तन ये सुनने से तो लोग का मन शुद्ध हो जाता है और ऐसे ही वो सब तो नहीं होगा। हम जो इसको कह सकते हैं हम ऐसे ही नहीं करते तो सब तो सन्यासी नहीं होंगे, लेकिन सब का धर्म पालन करना चाहिए। और हम ऐसे ही नहीं बोलते कि वो सब तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए, जो भी धर्म आप पालन करते हैं तो अच्छी तरह पालन करो, फिर समाज में ऐसे नफरत ऐसे तो नहीं होगा। जी। तो आज ये बड़ा सौभाग्य था हमारा कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी 92.7 BHF के स्टूडियोज में आए और न केवल रथ यात्रा के बारे में बल्कि हमने इस्कॉन के बारे में भी जाना, सिद्धला प्रभुपाद जी के बारे में भी जाना और स्वयं भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के बारे में भी हमें जानने को मिला। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं इनसे जरूर पूछूंगा। फिलहाल आप सुनते रहिए 92.7 BHF और हाँ याद रखिए शनिवार 1 अगस्त इस्कॉन भोपाल द्वारा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके लाभ जिसमें शामिल होने के लाभ भी हमने सुने, तो जरूर इसमें शामिल होना है। और अधिक जानकारी के लिए कौन सा नंबर पहला नंबर बोलो।